Tom. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po ostatniej audycji otrzymałem dosyć sporą ilość komentarzy i maili na skrzynce czy na Facebooku z prośbą o to, żebym pokazał ten list z Chin, który do mnie doszedł tydzień temu. Moi drodzy, tak też zamierzałem uczynić. Uwierzcie mi na słowo, tak też zamierzałem uczynić, tylko że nie miałem skanera. I zanim ten skaner załatwiłem, to list rozleciał się, po prostu rozsypał na okruszki, uległ, nie wiem, autodestrukcji. Widocznie tak był zaprojektowany przez chińskich naukowców. Chociaż to jest jedna z dwóch teorii. Druga z teorii, którą mam a propos autodestrukcji tego listu, to jest po prostu to, że coś wyglądało ładnie, ale było z Chin, więc po dwóch dniach się rozsypało. Meanwhile, you're coming of age in a 24/7 media environment that bombards us with all kinds of content and exposes us to all kinds of arguments, some of which don't always rank that high on the truth meter. Tak więc po liście jedynym dowodem w zasadzie zostało tylko wspomnienie i zeszło tygodniowa audycja, w której był on na głos odczytany. Jako że to był list analogowy, a nie e-mail, tak więc nie ma żadnego śladu tego listu tak naprawdę. Agent Tomasz, moi drodzy, ociepliło się dzisiaj odrobinkę i tak przez moment już zacząłem myśleć o lecie, przyznam szczerze. Na samą myśl o takim ociepleniu wręcz globalnym zrobiło mi się przyjemnie i tak zastanawiałem się, co ciekawego będzie działo się w lecie, czy w jakiś sposób moglibyśmy przeprowadzić audycje troszeczkę ciekawsze niż po prostu zwykłe podsumowania tygodnia, szczególnie, że w lecie może aż tak wiele rzeczy się nie dziać. I co wtedy zrobić? Piątkę podsumowującą tydzień, trójkę podsumowującą tydzień, no przydałoby się w jakimś kontakcie zostać. Wpadłem na kilka pomysłów zmiany formatu na wakacje, takiego lekkiego odchudzenia audycji, już zupełnego odchudzenia audycji, bo jak wiemy doskonale, audycja wcale nie jest gatunkowo bardzo ciężka. I jednym z pomysłów jest... W zasadzie TVN mi tak naprawdę podsunął pomysł. TVN podsuwa bardzo dużo pomysłów ostatnio. Trzeba przeprowadzić kampanię prezydencką. Nie, przepraszam, prezydencką. Parlamentarną. Kampania parlamentarna. Teraz tam się zastanawiają chłopaki, czy to ma być dzień, Wigilia Dnia Zadusznego, czy coś takiego, prawda? Czy jeden dzień, czy dwa dni wyborów, czy trzy dni wyborów. Ponoć już przeprowadzono tu takie wstępne próby, jakieś sondaże, z których to jednak wynika, że ponad 70% ludzi jest za tym, żeby to był jeden dzień i nie trzeba robić tego przez dwa dni. Jeden dzień wystarczy. Tu oczywiście TVN podał newsa o tym, że gdyby referendum dotyczące wejścia do wspólnoty europejskiej trwałoby tylko jeden dzień, to oznaczałoby to, że bylibyśmy suwerennym państwem, a tak nie jesteśmy, ku radości TVN-u, który tym próbował właśnie przecisnąć dwudniowe wybory. Zresztą marszałek Niesiołowski wtórował też, że powinny te wybory trwać dwa dni, bo wtedy ludzie mają... I to w zasadzie tu pojawiają się trzy kropki informacje o pogodzie. Nie wiem, co ludzie mają w dwa dni, czego nie mają w jeden dzień. Naprawdę nie jestem w stanie usprawiedliwić tej myśli. Ale dobra, nie jesteśmy... Aha, tylko chyba politycy z PiS-u tak naprawdę mówili, że jeden dzień wystarczy, że powinni głosować ci, którzy są zainteresowani. No to już powiem szczerze, zabrzmiało, pojechało Korwinem tutaj w ogóle Jarosław. Ostro. Dobra, tak więc już myślimy o lecie, ponieważ kończy się luty. Dzisiaj szybciutko przejdziemy przez poczekalnie. W zeszłych programach pojawiały się takie, też w listach, w korespondencji z wami pojawiały się takie sugestie, że można by rzeczywiście zrobić poczekalnie jako osobną audycję. Taki malutki 5-6-minutowy dodateczek do audycji, ale przyznam szczerze, że w momencie, w którym zamknę już agent Tomasza, zmontuję to, wyczyszczę, wyrównam poziomy, poukładam sample i tak dalej. I zanim to się wszystko wyślę na serwery, to ja już naprawdę myślę wtedy o weekendzie i tudzież o paru godzinach przynajmniej odpoczynku. Już naprawdę nie mam serca wracać do tego, co zbierałem jeszcze przed kilkoma dniami. Dlatego dzisiaj wrócimy do samej idei poczekalni zawartej na samym początku audycji, czyli pomimo tego, że agent Tomasz jako cała audycja zasadza się na idei, że poruszamy tutaj rzeczy ominięte w innych mediach, tudzież podane gdzieś bardzo, bardzo, bardzo w tle, bynajmniej nie na pierwszych stronach gazet, to poczekalnia jest czymś, co generalnie nie weszło do agent Tomasza. Czyli to są rzeczy jakby jeszcze drugie dno, jeszcze jedną ściankę dalej. Abdelkarim al-Hasadi, były więzień Guantanamo, prowadzi emirat w Dernie. członek Al-Kaidy, która ustanowiła Emirat Islamski we wschodniej Libii. Tak naprawdę Abdel Karim Al-Hasadi, były więzień Guantanamo, jak doszedłem gdzieś na stronach PAP-u do tej informacji, to stwierdziłem, że to jest świetny materiał na wizytówkę, nie? Były więzień Guantanamo. Myślę, że natychmiast wśród lewicy demokratycznej amerykańskiej wzbudziłby taki, miałby kredyt zaufania, prawda? Od razu ten, który cierpiał rany. Dobra, ale o co chodzi generalnie? Chłopaki założyli radio w tej wschodniej Libii, w tej Dernie, i przez radio nadają swoje przekazy. No jak to co innego przez radio nadawać tak naprawdę? O wszystkim donosi wiceminister spraw zagranicznych Libii, Khaled Haim, który opowiada o tym, że islamiści zabijają ludzi, którzy odmawiają współpracy. Wydaje mi się, że jest to skuteczniejsze niż Rada Radiofonii i Telewizji. A propos Rady Radiofonii i Telewizji, temat powiązany w zasadzie. Od 8 lutego telewizja nasza miłościwie nam wyświetlająca robi przerwy od godziny 2 do 5 w nocy. Wszystko wynika z oszczędności. Tam był kiedyś taki chyba odcinek Alternatyw 4, jak Krystyna Loska mówi, że w związku z zainteresowaniem odcinkiem jakimś tam Kobry czy coś takiego, proszeni są widzowie o wyłączenie telewizorów, bo nastąpi jakieś tam przeciążenie fazy czy coś takiego. Przyznam teraz z głowy to mówię, nie pamiętam tego dokładnie. Przepraszam wszystkich misiofilów, którzy oczywiście, jak wiem, przypomną mi w którymś komentarzu o tym, jak dokładnie ten tekst wyglądał. Jak przekonują władze TVP, podajemy za gazetą wybiórczą, tak niskich wpływów abonamentowych jeszcze w historii polskich mediów publicznych nie było, a telewizja funkcjonuje tylko dzięki wpływom z reklam. Marne. Pokrywają one tylko 85% budżetu. Czy gazeta mówi, że aż, ale to jest tylko 85%, to jest jeszcze całe 15%, moi drodzy. 15% to tyle ma Bractwo Muzułmańskie Poparcia w Egipcie. To nie jest taki hop-siup. Gazeta przypomina, że mimo załamania wpływów abonamentowych wynoszą one obecnie 526,8 milionów za 2010 rok. W prognozie na 2011 Krajowa Rada zakłada, że wpłynie tylko 385. No rzeczywiście. 10 lat temu był to prawie miliard złotych. To było z tych wspaniałych, dobrych czasów SLD, kiedy telewizja naprawdę wypełniała swoją misję, to już mówię od siebie, nie z gazety, ludzie wiedzieli, za co płacą tak naprawdę. A może abonament był niższy, nie wiem, a może coś lepsze były programy w telewizji. W każdym razie od godziny 2 do 5 w nocy telewizja nie nadaje. Przyznam szczerze, nie zauważyłem. Nie wiedzieć czemu, nie zauważyłem, że między 2 a 5 w nocy telewizja nie nadaje. Może to dobrze. A z drugiej strony mogliby odsprzedać ten czas. Nie wiem, w jakichś dobrych cenach, bo tam chodzi o to, że jak tam robią powtórki, prawda, i leci ta kawa czy herbata przez całą noc, to ludzie już później nie wiedzą, jak się nazywają oczywiście. Ale to są tylko 3 godziny, moi drodzy. Co to jest? 3 godziny. I te drastyczne cięcia... A, dobra. Tutaj przed nami teraz informacja z pogranicza po prostu teorii spiskowej smoleńskiej. Chińczycy na wszelkie sposoby starają się walczyć z suszą stulecia, która w centralnej, północnej części Chin zniszczyła już tysiące hektarów upraw. W kierunku chmur wystrzeliwane są pociski, które mają wywołać śnieg i deszcz. Zestrzeliwanie chmur burzowych praktykowano podczas pekińskiej olimpiady, aby zapewnić bezchmurne niebo w trakcie zawodów sportowych. To także jeden z sposobów na walkę z suszą, jak się okazuje. Kilka lat temu dwa położone obok siebie chińskie powiaty w trakcie suszy pokłóciły się o kradzież chmur. Można będzie teraz wprowadzić nowy rodzaj ubezpieczenia, nie? Od chmur. Wszystkie związki zawodowe działające w PZL Świdnik domagają się podwyżek. To tak, wybrałem tą informację na zasadzie tego, że w Wisconsin dzieją się podobne rzeczy. Jeśli zagraniczni właściciele firmy nie spełnią żądań, grożą protestami. Właścicielem firmy był, z tego co pamiętam, jakiś wielonarodowy tutaj twór. Włosko, libijsko, egipsko, w ogóle nie mogę tego teraz znaleźć. Wybaczcie mi. A! Włosko-brytyjska firma Augusta Westland. Jasne. Włosi kupili akcje firmy za prawie 340 milionów złotych. To nie w kij dmuchał. Musimy być... A, olejmy to. Jedne związki zawodowe, typu Związek 80, Sierpień 80. Pamiętam, jak 3 lata temu mój znajomy nabijał się z Sierpnia 80. To było w sierpniu 08 i wszystkich ich wytykał, że mają źle napisaną datę na podkoszulkach. Żądamy wprowadzenia, mówią chłopaki z sierpień 80 akurat, żądamy wprowadzenia w 2011 roku podwyżki płac w wysokości 15% w duszu płac obecnej 3000 załogi, pisze Wolny Związek Zawodowy. Do prezesa inne związki niechętnie mówią o szczegółach, na przykład mój ulubiony związek zawodowy Metalowcy. Musimy być profesjonalni, ale nie będziemy zdradzać naszych żądań i argumentów, zanim nie siądziemy do rozmów. I to mi się podoba, moi drodzy. I tak trzymać w ogóle attitude. Metalowcy, naprawdę moc. I tu jest troszeczkę taka rozległa informacja. Władimir Putin przestrzegł w czwartek przed wzrostem cen energii z powodu wydarzeń w Afryce Północnej. Ocenił, że gaz rosyjski stał się dla Unii Europejskiej jeszcze ważniejszy. Przyjechał do siedziby we wtorek, odbył się to w Komisji Europejskiej, w Brukseli. Przyjechał do Brukseli, widział się, groził palcem, a towarzyszyło mu 13 ministrów i dwóch wicepremierów. Czyli praktycznie był świetny moment do tego, żeby zrobić przewrót w Rosji, kiedy 13 ministrów i Putin sobie po prostu wyjechali na wakacje do Brukseli. UE jest największym handlowym partnerem Rosji. Ponad połowa rosyjskiego handlu trafia do Unii Europejskiej. Natomiast Rosja jest trzecim partnerem handlowym UE po Stanach Zjednoczonych i Chinach. Czyli to my powinniśmy im grozić, a nie oni nam. Z tego wynika. Wizytę w Pekinie złożył... Dzisiaj już trzeci raz o Chinach wspominam. Wizytę w Pekinie złożył komandor Jerzy Niemc, dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MONU. I to też ciekawa będzie opinia Unii Europejskiej. Co Unia Europejska na to? W stolicy Chin prowadził rozmowy z generałem Ma Chaotianem. Mam nadzieję, że tego nie przekręciłem, bo... Chociaż w zasadzie mam nadzieję, że to przekręciłem. Będzie nowy list. Zastępcą szefa sztabu generalnego Ludowo-Wyzwoleńczej Armii. No jak coś jest ludowo-wyzwoleńcze, no to... gwarantuje sukces. Pogłębienia, tak. Polska jest gotowa, rząd chiński tam, pogłębienie, wzmocnienie wzajemnych układów, to powiedział Chińczyk, a Polak powiedział intensyfikacja bilateralnej współpracy wojskowej. Jakby powiedzieli to nawzajem odwrotnie, jeden by tutaj ten pomylił pogłębienie i wzmocnienie z intensyfikacją współpracy, nikt by różnicy nie zauważył. Co na to EU, że my robimy interesy z Chińczykami na boku? Chińczycy są, jak wspomnieliśmy wcześniej, ważniejsi niż Rosja dla Unii Europejskiej. W zasadzie okazuje się, że w Wielkiej Brytanii doszli do tego, że wprowadzono nas w błąd. Jak donosi James Bartley, specjalista do spraw konsumenckich w Daily Express, lepiej kupować pomidory z supermarketu niż z upraw tych takich tak zwanych ekologicznych, to wszystko ściema. To tylko mówię tak, w zasadzie powiedział to, co wszyscy wiedzą. Są smaczniejsze i bardziej odżywcze. Jak się okazuje, te pestycydy i tak dalej, to w ogóle nie jest żaden problem, dopóki to nie jest genetycznie modyfikowane. Puentą tej kłótni jest tylko to, żeby tak naprawdę jakiekolwiek jeść owoce i warzywa. Już nieważne, czy tych tak zwanych ekologicznych, czy z Carrefoura, jedzcie jakiekolwiek, nie przejmujcie się tym naprawdę, skąd te owoce bierzecie. Nie śmierdzą, ładnie wyglądają, są tanie, brać i jeść. ONZ. Ludzie będą uciekać przez zmiany klimatu. W zasadzie ta karteczka powinna być dołączona do wydarzeń we Włoszech, które teraz mamy. 50 milionów uchodźców ekologicznych zaleje północną półkulę do 2020 roku. Po raz pierwszy w dzisiejszej audycji pojawiają się szatańskie dwudziestki, moi drodzy, warto odnotować. Mieszkańcy Afryki będą uciekać przed niedoborami żywności i głodem wywołanymi zmianami klimatycznymi, ostrzegają eksperci ONZ. No, okej, dobra, ONZ ostrzega o czymś? Natychmiast trzeba to zignorować, moi drodzy. Morze Śródziemne do Europy będzie próbować dostać się nielegalnie coraz więcej osób. Reklamówką do tego. Ja myślę, że w takich panicznych ogłoszeniach o tym, że tam nas trąba powietrzna nas dmuchnie, w ogóle ocean wystąpi, zaleje nas wszystkich, w ogóle day after tomorrow. Najłatwiej w takich tematach panikarskich tworzy się kreacja reklamowa, nie? Czyli goście w agencjach reklamowych mają świetne zadanie, bo na ten temat można bardzo dużo rzeczy zrobić. Ja bym tutaj na przykład zaproponował reklamówkę, czy może parodię, można by to nakręcić, coś takiego. Tylko byłoby bardzo trudne do nakręcenia, bo wyobraźmy sobie taką scenę, taki film wirusowy, że niedźwiedzie chodzą po ulicy normalnego miasta, powiedzmy Warszawy czy Madrytu, czy żądają równych praw z obywatelami jakby rdzennymi danego kraju i te niedźwiedzie właśnie są tymi uchodźcami ekologicznymi, ponieważ roztopiły się bieguny i niedźwiedzie teraz nie mają gdzie żyć, więc żyją między nami. Też trafił mi w ręce wywiad z Lechem Wałęsą, który wydrukował Dziennik Bałtycki. Rewelacyjna rzecz. Lech Wałęsa, człowiek, który jedną ręką obalił komunizm, bo w drugiej akurat trzymał śrubokręt, doradza, by... Czy wędkę jakoś tak? Nie pamiętam. To trzeba by Gontarczyka spytać. Doradza, by w Egipcie na 2 lata wprowadzić komunizm, który zostanie sfinansowany ze składek bogaczy, a pieniądze posłużą na walkę z bezrobociem i poprawę materialną reszty tego narodu. Nie na zawsze, z czasem pieniądze będzie można zwracać, jak ludziom będzie się poprawiało. Tudzież, jeśli się mnie nie posłuchają, mnie mędrca europejskiego, szanowni Egipcjanie, których cywilizacja już dawno temu upadła, z czasem pieniądze można będzie zwracać, jak się ludziom będzie poprawiało. Jak czegoś z tym nie zrobią, to ulica ich wydusi, wprowadzą prawdziwy komunizm. Musi dojść do zablokowania fortun i uruchomienia ich ponownie, ale na rzecz ludzi. Ja to nazywam mądrzejszy komunizm. Lech Parel w Dzienniku Bałtyckim. Jeszcze ten wywiad dziś powinien być na stronie internetowej, o ile Instytut do Spraw Oczyszczenia Dobrego Imienia, czyszczenia, ciągłego czyszczenia dobrego imienia Lecha Wałęsy, nie wszedł im już z komornikiem na parking. Pojawiło się nowe stwierdzenie. Pamiętacie, kiedyś był taki polityk, nazywał się Sławoj. Dobrze mówię? Dzięki niemu pojawiły się Sławojki. No wiecie, dlaczego Sławojka nazywa się Sławojką, prawda? Od imienia takiego progresywnego polityka, który te Sławojki budował. A teraz pojawiły się, moi drodzy, schetynówki. Schetynówka, nowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011, inicjatywa ministra spraw wewnętrznych i administracji z października 2008. To jest dodatkowym źródłem pieniędzy dla samorządów na rozwój lokalnej infrastruktury drogowej. Czytałem to na stronie ministerstwa, moi drodzy, i jak czytałem tą wiadomość, to przyznam szczerze, matematyk to pisał, bo oprócz tego, że są, słowotwórstwo jest w ogóle jest rozwinięte jak na matematyka, ponieważ na przykład na dofinansowanie zadań obejmujących remonty lub wybudowę dróg. Wybudowa dróg, to jest, moi drodzy, nowy rzeczownik odczasownikowy, od czasownika wybudować, który nie ma nic wspólnego ze słowem budować, żebyśmy tutaj nie popadali, prawda, w jakieś, jak to było, tuskowanie, tuszczenie, taki nowy też jest hasło, gdzieś się pojawiło ostatnio. Dobra, samorządy dotknięte przez powódź dzięki specjalnej uchwale przyjętej przez rząd w sierpniu 2010 będą mogły liczyć na dodatkowo 10 punktów przy ocenie wniosków o dofinansowanie modernizacji dróg lokalnych. Czyli kiedyś były punkty za pochodzenie, teraz jest punkty za powodzenie. I teraz tak, cyfry. Dlaczego powiedziałem, że matematyk to pisał? 2000 drogowych projektów, 2,4 tysiąca wniosków w 2009 roku, ponad 1,8 tysiąca w 2011, 5,5 tysiąca kilometrów dróg gminnych, 2,2 tysiąca inwestycji, 1430 gminnych, 770 powiatowych. Jezu, tych cyfr jest dużo, wiecie? Skorzystało do tej pory 1,5 tysiąca jednostek, 8 tysięcy dróg lokalnych, może zostać zmodernizowanych, 681 zadań dotyczących dróg gminnych. Co to jest 681 zadań dotyczących dróg gminnych? To jest w ogóle pytanie, czy nie wiem, zmiana żarówki to jest jedno z zadań. No, na pewno. Można wymieniać cyferki w nieskończoność, słuchajcie, w miliony po prostu ile inwestycji, ile zadań, ile pieniędzy na to zostanie przeznaczone. Wreszcie będziemy mogli jeździć. Połączenie dróg pierwszej ważności odśnieżania z drogami drugiej ważności odświeżania, żebyśmy mieli alternatywę. To jest jedna informacja rzeczywiście ciekawa. Dzięki dofinansowaniu samorządy gminne mogły przebudować nieco ponad 824 km dróg. Okej, ile to jest nieco ponad 824 km dróg? 824,5? Taka jest. To jest właśnie coś, co się nazywa schetynówką, gdyby ktoś pytał. Jest to informacja podesłana mi przez jednego słuchaczy. Jakbyście mieli ochotę o czymś pogadać, coś podesłać, podyskutować, zawsze staram się odpowiadać na maile. radio@agenttomasz.pl. My właśnie wyszliśmy z poczekalni i przechodzimy do głównej części audycji. Podsumowanie minionego 8 tygodnia 2011 roku w 10 newsach znalezionych gdzieś na dnie i w dolnych szufladach agencji informacyjnych. Numer 10. Moi drodzy Kanadyjczycy, zaczynamy dzisiaj przegląd świata od Kanady, mojego ulubionego kraju na świecie, naprawdę. Moi drodzy, Kanadyjczycy mają kolejny powód do dumy. Zaraz po Justinie Bieberze i Celine Dion okazuje się, że będą jedynym, przez to, że pierwszym, głównie dlatego jedynym, krajem, w którym na paczce papierosów będą dwa oznaczenia o tym, że papierosy szkodzą. Znaczy generalnie już są dwa, bo już są z tyłu i z przodu, prawda? Nawet chodzi o to, żeby nie można było tak położyć czy postawić paczki papierosów, nie? Wiecie, jak macie paczkę tam Marlboro, nie? Żeby nie można było tak położyć jej na stole. Niezależnie jak położysz ją, to zawsze masz to ogłoszenie. Nawet jak ją położysz kantem, to widać oba, to z tyłu i z przodu. To jest w ogóle najgorszym rozwiązaniem. Ale jak okazało się, to nie wystarczy. Cynthia Callard, dyrektor Stowarzyszenia Lekarzy dla Kanady bez tytoniu, jest zachwycona pomysłem, zachwycona nową regulacją. Na czym będzie polegać kwestia? Jedno ogłoszenie będzie zewnętrzne, jedno z tych dwóch, o których już właśnie wspomnieliśmy, a drugie będzie wewnętrzne. Ha. Pan Robert Cunningham z Kanadyjskiego Stowarzyszenia Raka mówi, że ostrzeżenia wewnątrz będą doskonałym uzupełnieniem ostrzeżeń z zewnątrz. Właśnie na przykład, nie wiem, teraz macie paczkę papierosów, prawda, i tam jest napisane palenie zabija. Nie? To może nas wprowadzić, tak skonfudować lekko, ale no, otwierasz paczkę i masz napisane czas. Wtedy to wszystko się buduje, nie? Palenie zabija, czas. I jedno jest uzupełnieniem drugiego. Palenie zabija czas. Kompanie tytoniowe mają czas na przystosowanie się do nowych regulacji najpóźniej do marca 2012 roku. Należy jednak zaznaczyć, że ostrzeżenia nie będą musiały być zamieszczane na paczkach papierosów sprzedawanych w rezerwatach kanadyjskich Indian. Teraz jest taka moda na to, żeby wszystko było w 3D. Ja tu też jeszcze mógłbym zaproponować coś od siebie, nawet za darmo. Nie muszą mi za to płacić żadnych copyrightów. Ja myślę, że jeszcze jedno ostrzeżenie powinno być umieszczone już na samym papierosie, bo już jak na zewnątrz paczki i wewnątrz paczki, to już nie ma za bardzo gdzie. Może po prostu połowę paczki powinny zajmować ulotki. Takie stylizowane na papierosy. Wydaje ci się, że wyciągasz papierosa, a ten wyciągasz ulotkę. No i otwiera się, co to? A, tu, no nie wiem. A, bo o co chodzi? Na przykład zdjęcie kobiety, która umarła na raka płuc. Bo kampania będzie też polegała na tym, że na tych paczkach będą wydrukowywane zdjęcia. Twarze osób, które na przykład miały raka ust, czy coś takiego, czy w jakikolwiek sposób, w jak najodrażający sposób pewnie sfotografowane, podfotoshopowane, no dużo pracy pewnie przy tym photoshoperzy nie mieli. Wszystko, żeby zniechęcić, prawda, palacza do sięgnięcia po następny papieros. No i moim właśnie pomysłem było to, że jeszcze jedna informacja powinna zostać umieszczona na samym papierosie. I tu jest pole do popisu, ponieważ to chyba Salvador Dali robił takie sztuki, że trzeba było butelkę postawić, przyłożyć butelkę do obrazu, żeby w odbiciu, zakrzywieniu tam w jakimś lustrze można było tak naprawdę zobaczyć obraz, tak bez, że tak powiem, butelki, czy bez lustra nie dało się tego obrazu w żaden sposób dojrzeć, to ten jakby mój pomysł jest taki, że dopiero jak zrobimy zeza, paląc tego papierosa, jak zrobimy zeza, patrząc się na papierosa, który nam jeszcze wystaje z ust, to dopiero wtedy zobaczymy tam jakiś przekaz, czy hasło, czy no bo nie chodzi o to, żeby to była powierzchnia reklamowa, chodzi mi właśnie o to, że by uratować przecież Kanadyjczyków przed rakiem, nie? To chyba o to chodzi w tej kampanii, bo ja nie wiem do końca. Ale tak naprawdę można wymyślać. No, mój pomysł jest taki, żeby wykorzystać zeza, bo tak naprawdę nie wiem, do czego zez służy. I tu, w tym momencie okazałoby się, że zez mógłby działać na naszą korzyść, bezpośrednio. Tylko oczywiście warunek, że musisz włożyć papierosa do ust i go zapalić. Agent Tomasz. Ja właśnie sobie uświadomiłem, że to jest bez sensu pomysł, bo jakby ktoś zacznie zezować na papierosa, to mu dym w oczy. Nie, to jest bez sensu. Ja tylko chciałem tak nawiasem mówiąc, bardzo malutkim już nawiasikiem, do tych papierosów w Kanadzie przeskoczyć troszeczkę na zachód, do Japonii. Na wschód też możemy, tylko będzie dłużej. O co chodzi? Po podwyżce akcyzy na wyroby tytoniowe w 2009 roku ilość japońskich paleczy się zwiększyła. Podwyżka była dosyć znacząca, z 60 na 140 jenów i przez badany okres liczba palących mężczyzn z 36,1 na 37, czyli o 1%, i kobiet z 8,3 do 8,9, czyli 0,6%. Nie jest to dużo, ale jest podwyżka. Więcej osób pali w Japonii, odkąd praktycznie więcej nawet niż dwukrotnie podrożały papierosy. Przed podwyżką akcyzy, żeby było jeszcze śmieszniej, znaczna liczba palaczy deklarowała, że zerwie z nałogiem, gdy ceny tytoniu pójdą w górę. Wszystkiemu przyglądał się profesor z Uniwersytetu, jakiego to uniwersytetu? W Tottori, Yoneatsu Ozaki, który stwierdził, że żeby zmniejszyć ilość palaczy, trzeba bardziej drastycznie podnieść ceny lub też zastosować proaktywne leczenie medyczne dla ludzi, którzy chcą rzucić palenie. No i teraz jest pytanie, jak to się stanie? Jak znowu podniosą ceny, to znowu więcej ludzi zacznie palić. Może niech lepiej to odpuszczą, już zostawią to tak, jak jest. No i tu jest pytanie, dlaczego coś, co jest tak drogie, jest tak popularne? Jest odpowiedź na to może być taka, że rzeczywiście, jak coś jest papierosy nagle, te głupie fajki, te szlugi, te skręty stały się czymś ekskluzywnym w tym momencie. No bo żeby sprzedać tak drogą paczkę, tak prostego i taniego wydawałoby się towaru, no to producenci muszą zachęcić reklamą, nie wiem, zaprosić Billa Murraya jeszcze raz do Japonii, żeby tym razem papierosy reklamował, a nie szkocką whisky. Schwarzenegger teraz jest wolny. Odkąd przestał być gubernatorem... On grał kiedyś w japońskich reklamach. Kilka razy nawet mu się zdarzyło. Odkąd przestał być gubernatorem Kalifornii, to chyba ma dużo czasu. Zresztą z tego, co wiem, też ma mandaty do zapłacenia. Pierwszego dnia po tym, jak wyleciał z roboty w zasadzie, jak skończył urzędowanie w Kalifornii, dostał mandat za złe parkowanie, nie? Ech, skończyło się, Arnoldzie. No i o co chodzi? I tyle, w zasadzie tyle. To jest koniec newsów o papierosach. Papierosy stały się ekskluzywne, drogie i pożądane jednocześnie. Ale tego oczywiście nie dało się przewidzieć. Numer 9. Wracamy do kraju. Przed nami informacja dla wszystkich młodych słuchaczy audycji Agent Tomasz. Róża Tun oraz miejscowość Niepołomice w województwie małopolskim. to bardzo ładne miejsce, wyszło z taką fajną inicjatywą w ogóle, zorganizowało konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Jeśli ktoś słucha tej audycji od przynajmniej 17, chyba już to jest 17 dzisiaj audycja, przynajmniej od 2 czy 3 miesięcy, to już o Unii Europejskiej wie bardzo dużo, o szatańskich dwudziestkach wie jeszcze więcej, więc może spokojnie startować do konkursu. Konkurs adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województw małopolskiego i świętokrzyskiego. O, przyznam, tego tutaj nie wiedziałem. To jest troszeczkę dyskryminacja, no ale trudno. Okej. Okay. Zwycięzcy pojadą do Brukseli, otrzymają cenne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy etapu szkolnego wezmą udział w wielkim finale, które odbędzie się na zamku w Niepołomicach. Tam uczniowie zmierzą się z zadaniami sprawdzającymi umiejętności pracy zespołowej. To tam jeszcze takie harcerskie tam pierdoły, nieważne, tam na zymut będą chodzić, tam czytanie z mapy. Oraz, co jest w ogóle clue tego newsa, praktycznego zastosowania wiedzy na temat Unii Europejskiej i jej instytucji. Moi drodzy, ja wymiękam. Ja jestem uczniem ponadgimnazjalnym, już od dawna nie jestem uczniem ponadgimnazjalnym. Ja nawet nie byłem nigdy chyba uczniem ponadgimnazjalnym, bo jeszcze jestem z tej starej konserwy, co miała 8 klas podstawówki. I przyznam szczerze, może to przez to, że ja jeszcze nie załapałem się na tą maturę 2000, ponieważ ja nie wyobrażam sobie żadnego praktycznego zastosowania jakiejkolwiek wiedzy na temat Unii Europejskiej. Wiedza dotycząca, nie wiem, może praktycznie zastosowanie, wiedza dotycząca budowy dynamitu, co najwyżej według mnie, nic innego. Zwycięzcy zeszłorocznej edycji swoim fenomenalnym poziomem wiedzy zaskoczyli nawet urzędników Komisji Europejskiej, jak podaje newsletter Parlamentu Europejskiego, co też podkreśla pani Róża Thun, współorganizatorka. Myślę, że tylko słowo zaskoczyli nie pasuje, że zwycięzcy zaskoczyli swoim poziomem wiedzy urzędników. Moi drodzy, przeskoczyli swoim poziomem urzędników, powinno być tutaj słowo przeskoczyli. Urzędnicy, moi drodzy. Praktyczne zastosowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej nadal mnie frapuje, moi drodzy. Pomóżcie mi po prostu. Dobra, a jeśli słuchacie tej audycji już dawno temu, nie jesteście uczniami szkół ponadgimnazjalnych. Dobrze powiedziałem? To jest to ponadgimnazjalnych? Ale nadal jesteście z województwa małopolskiego, to możecie jeszcze jedną dobrą, świetną rzecz zrobić dla miłościwie nam paniującej Unii. W Małopolsce, już nie w Świętokrzyskim niestety, odbywa się rekrutacja wolontariuszy. Macie za dużo czasu, macie za dużo pieniędzy, pałacie miłością do Unii Europejskiej. Moi drodzy, mam robotę dla was. Czy robotę? Misję. W Małopolsce rusza rekrutacja wolontariuszy. Potrzebujemy kilkuset dobrze przygotowanych młodych ludzi. Moi drodzy, tężyzna fizyczna, wiedza o praktycznym zastosowaniu wiedzy, bez sensu. Ale musicie tą wiedzę posiadać, czy inaczej. Kto mówi? Wojewoda Małopolski... Przepraszam, to będzie nieładne. Wojewoda Małopolski Stanisław Kracik, okej? Okay? W środę powiedział. W Krakowie ma się odbyć 60 spotkań oficjalnych, półoficjalnych i nieformalnych. Są 3 najważniejsze kategorie spotkań w Unii Europejskiej, pamiętajcie o tym. Oficjalne, półoficjalne, nieformalne. To do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponieważ na tym z tego może was Róża Thun pytać. A do pomocy w ich obsłudze potrzebnych będzie 300 do 500, od 300 do 500 osób. Poszukiwani są studenci, absolwenci szkół wyższych, znający języki Unii Europejskiej. Grecki, litewski. Na poziomie umożliwiającym swobodne komunikowanie się i orientujący się w tematyce Unii Europejskiej. To też ta orientacja w tematyce Unii Europejskiej jest bardzo potrzebna, czyli bardzo nalegam, żeby wszyscy zainteresowani tematem natychmiast wyłączyli tą moją audycję. W tym momencie już więcej informacji wam nie potrzeba tak naprawdę. Przełączyli się na kanał Parlamentu Europejskiego, tam lecą powtórki, tam Krajowa Radia, Europejska Rada Radiofonii i Telewizji nie oszczędza na powtórkach na YouTubie z Parlamentu Europejskiego. Tam nie ma od 2 do 5 w nocy ciszy w ogóle. Co za straszne to jest. Dla krakowskich studentów to niepowtarzalna okazja, by zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca w strukturach Unii Europejskiej. Czy co ma wspólnego wolontariat z pracą w Unii Europejskiej? Nic. Anna Węglarz z Wyższej Szkoły Europejskiej imienia Tischnera, moi drodzy, według Maksymiliana Galona z Uniwersytetu Jagiellońskiego, dla młodych ludzi będzie to możliwość sprawdzenia, co umieją. Z kolei Damian Żurawski z AGH-u mówi, jesteśmy zaszczyceni, że zostaliśmy obdarzeni zaufaniem. Czyli wyciągają ludzi, żeby za darmo robili coś przez 2, 3, 4 miesiące, nie wiem ile po prostu, bo to dopiero, gdzie tam, więcej. Rekrutacja wolontariuszy ma zakończyć się 15 kwietnia, w maju zaplanowano szkolenia z podstaw protokołu dyplomatycznego, zasad bezpieczeństwa, wiedzy o Krakowie. Pięknie. Czyli wyciągają darmową siłę roboczą i przedstawiciele szkół jeszcze po prostu bezczelnie. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy to jest dwumyślenie? Czy oni naprawdę tak uważają? że jest naprawdę szansa, że to jest, żeby zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca w strukturach europejskich, że jesteśmy zaszczyceni, że ktoś nas sprawdzi za darmo. Wow. Przechodzimy dalej. Numer 8. Słyszeliście kiedyś o takiej gazecie Newsweek? Bo ja nigdy. Pierwszy raz dokładnie. Teraz właśnie pierwszy raz mam z niej kiedykolwiek. Nie, dobra, żartuję oczywiście. Słyszałem o tej gazecie. Słyszałem gdzieś z dalekich doniesień. Czy jeśli w artykule jedna rzecz jest perfidnie przekręcona, to można spodziewać się tego, że reszta też jest perfidnie przekręcona? Chyba Hercules Poirot kiedyś mówił, że on uwielbia słuchać kłamstw, kiedy z naprawdę. Chyba nawet Sherlock Holmes też kiedyś tak mówił, że on zadaje tylko pytania, na które już zna odpowiedź. Może Colombo to był? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja z kolei nie wiem, czy wszystko, co jest napisane w artykule w Newsweeku, który za chwilę tutaj wyciągnę na wierzch, jest prawdą. Wiem na pewno, że w Chicago nie mieszka 5 milionów mieszkańców. A tak podaje Newsweek. I nie dlatego, że w Chicago mieszka 4,8, bo ktoś nie doliczył prowincji albo jednej dzielnicy, czy czegoś tam. W Chicago mieszka 2,7 miliona mieszkańców, a nie 5. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że trzeba powiedzieć o czymś. Ja czuję, że mam obowiązek poruszyć jakąś informację. Chcę nawet, żeby jakieś nazwisko padło po prostu w informacji, którą czytam, ponieważ w ogóle tego w polskich mediach nie ma. Ja z drugiej strony doskonale orientuję się, że jest ogromna ilość ludzi w Polsce, którzy doskonale o tym wiedzą. Tylko ta ogromna ilość ludzi, to może są setki, jest ogromna ilość ludzi, która wie na przykład, kim jest Rahm Emanuel, czy wielebny Wright na przykład, czy Jesse Jackson. Jest kilkaset do 500. No nie wiem, no może jest ich 2000 nawet, nie mam pojęcia, ale jest to naprawdę bardzo, bardzo mało. I nie zaliczam do tej grupy Zbigniewa Brzezińskiego bynajmniej, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że on wie, kim są wymienione przeze mnie osoby. Generalnie wiedza w większości ludzi w Polsce, nie z ich winy niestety, a propos tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zamyka się na tym, że kiedyś Clinton był prezydentem, później chyba Bush, później na pewno Bush, a teraz jest Obama, który ma problem, bo Bush zrobił kryzys. Wielkie kuku spadło na Baracka, który sobie nie radzi, chociaż jest fajny, bo jest czarny. A czarni są fajni. Niektórzy na pewno. I Barack Obama właśnie jest jednym z tych fajnych. Moi drodzy, ani on fajny, ani on czarny tak naprawdę. Trzeba wspomnieć o gościu wymienionym przeze mnie, byłym szefie Kancelarii Prezydenta Stanów Zjednoczonych, właśnie o Rahimie Emanuelu. Już w pierwszej turze wygrał wybory na burmistrza w Chicago. To jest taka informacja, która obiegła bardzo gęsto świat, mimo tego, że nikt się generalnie nie przejmuje tym, kto jest burmistrzem Chicago, bo od 100 tysięcy lat, chyba dokładnie od 20, nie, od 43 lat był... 43, najpierw ojciec, później syn. Daly się nazywali panowie. Richard Daly, a później był Richard Daly Jr. 43 ostatnie lata w Chicago. No i teraz jest Rahim Emanuel, były doradca Obamy. Jak zrezygnował ze stanowiska bycia to właśnie tego doradcy prezydenta Baracka Obamy, to było cichutko. Tylko co najwyżej te złe, konserwatywne media mówiły coś o tym, że statek Baracka już troszeczkę tonie i ludzie generalnie się od niego odwracają. Było tak, rzeczywiście. Niektórzy senatorowie prosili Baracka Obamy, żeby nie popierał ich w wyborach zeszłym roku na jesień, ponieważ oni właśnie mają zamiar wygrać. A Barack zaczyna być troszeczkę obciachowy. Coś podobnego się w Polsce dzieje z Platformą. I z tym Chicago... Amerykańskie media są pełne tego, że to jest w ogóle temat, jakby zebrać informacje, które się pojawiły na CNN-ie, na Foxie czy w NBC, to można by po prostu pracę doktorską napisać, książkę historyczną już gotową, bez powtarzania się praktycznie ani razu. Zarzucano Rahimowi, że się wyprowadził z Chicago, że nie powinien być burmistrzem i tak dalej, i tak dalej. Wydał na swoją kampanię po prostu jakąś niezliczoną ilość pieniędzy, po prostu tak jakby na prezydenta startował, zalał Chicago praktycznie swoimi ulotkami, obiecywał sprawiedliwość społeczną, to chyba w Polsce jest więcej niż 500 osób, która rozumie, co to jest sprawiedliwość społeczna, i wygrał. 55% głosów dostał. I teraz tak, czy ubolewać nad tym, że nie wygrał żaden republikanin? No nie ma za bardzo jak ubolewać, ponieważ żaden republikanin nie startował w tych wyborach, więc w sumie ta informacja do niczego nas nie sprowadza. Jest on osobą znaną, pan Emmanuel. Nie wiadomo do końca, jakie ma poglądy, ponieważ był już w różnych opcjach politycznych i jego życiorys jest generalnie bardzo, bardzo zagmatwany. Jest to postać dosyć cienista. Tak naprawdę to jest właśnie coś takiego. To jest taki artykuł, który raz na jakiś czas się pojawia, bynajmniej nie w Polsce, bo o tym TVN to by nie powiedział. No chyba, żeby... Nie, TVN mógłby o tym powiedzieć, że demokratyczny, tak, były doradca prezydenta Obamy, cieszący się szacunkiem wśród właśnie ten, administracja, uścisk dłoni pana prezesa w ogóle Baracka, w baraku. Super, nie? I demokraci wciąż rządzą Chicago, wielkie miasto, chicagowskie byki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie dość, że w Newsweek pisze, że 5 milionów miast żyje w tym mieście, co jest nieprawdą, bo żyje 2,7, to jeszcze ludność Chicago się zmniejsza i to właśnie ci ciemnoskórzy spieprzają z Chicago, mówiąc kolokwialnie. I dokąd? Na południe, moi drodzy, bo tam jest praca, jak się okazuje. Tam jest po prostu mniej związków zawodowych, więc tam jest praca. Proste. To złe, rasistowskie południe okazuje się być jednak mekką ciemnoskórych Amerykanów. A Illinois to jest chyba obok Michigan najbardziej czy różowy już kurwidołek. Bardziej się chyba nie da. Tak na dobrą sprawę. No i stąd oczywiście zadłużenia, cięcia i tak dalej, i tak dalej. Zresztą po 43 latach rodziny Daley'ów pan Emmanuel będzie musiał się zmierzyć z ogromnym długiem. Tu możecie powiedzieć, że wszyscy mają dług, tak? Teraz w Stanach Zjednoczonych. Co nie jest generalnie prawdą, bo im więcej mają do powiedzenia związki zawodowe, im więcej mają do powiedzenia działacze, ci organizers tak zwani, jak to teraz się ładnie ich nazywa, tym większe są długi w budżecie. To, co się teraz dzieje w Wisconsin, to chyba już zeszłym razem o tym mówiliśmy. To się wciąż dzieje. Wiecie, jakbyście puścili zeszłotygodniową audycję o Wisconsin, o tych strajkach związków zawodowych, to rozwinęło się tylko tyle, że nauczyciele już przestali protestować. Tam są tylko związkowcy i związkowcy z innych stanów. Okupują Senat całkowicie. Ale do czego chciałem zmierzać? Do tego, że nie wszystkie stany mają długi, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone. I to jest taka bardzo prosta wiadomość. Virginia ma na przykład zakaz istnienia tych oficjalnych państwowych związków zawodowych. Tam mogą istnieć prywatne związki zawodowe. I Virginia ma plus. Jest powyżej zera w budżecie. Wychodzi na swoje. I stać ją na to, nie wiem, że budować drogi, zajmować się administracją i tak dalej. Utrzymywać policję, utrzymywać straż pożarną. Świetnie, to działa. Dlaczego nie ma związków zawodowych? W Chicago, gdyby jakikolwiek republikanin startował w Chicago i nawet gdyby wygrał, to też nie wiadomo, co by się mogło wydarzyć, bo to, że ktoś republikanin, nie od razu oznacza, że mądry, nie? Łatwo się mówi, będziemy obserwować. No, łatwo się mówi, zawsze można powiedzieć, będziemy obserwować, jak się nie wie, jak skończyć informację. Ale nie zazdroszczę Polonii w Chicago. Chociaż może socjal się rozwinie tak naprawdę. Socjal nie. Może zazdroszczę. Może nie zazdroszczę nikomu socjalu, bo to jest bez sensu. Ale rzeczywiście, nie, może tak być. Może to ma sens. Okej. Okay. Zadłuży ten stan jeszcze na siedmiokrotną ilość. W tym momencie 654 milionów dolarów zadłużenie Chicago. No to niedużo. To według Newsweeka wychodziłoby 100 kilkanaście dolarów na osobę. To mogą się ściepnąć nawet chłopaki. 100 kilkanaście dolarów, żeby wyjść z zadłużenia od osoby? Spokojnie, to jeden dzień pracy. Co za problem w ogóle, nie? Obywatelu, popracuj jeden dzień dłużej, załatwiam dziurę budżetową. Okej, okay, dobra. No ale nie mieszka tam 5 milionów, tylko 2,7, więc trzeba będzie ze 3 dni pracować, co już się ludziom pewnie nie spodoba. Dobra, następny news. Numer 7. Gdyby jednak w Europie partia republikańska istniała, to być może europosłanka Ingeborga Grezle, ładnie się nazywa, by do niej należała. Ta pani, niemiecka europosłanka, naraziła się ostatnio 34 tysiącom urzędników Unii Europejskiej. I teraz jest pytanie, czy sednem tej informacji jest to, że się komuś naraziła, czy to, że mamy 34 tysiące euro urzędasów, eurokratów, przepraszam, tak to się teraz nazywa. Commission Impossible. Starring Joe Barroso, Jerry Buzek, Katie Ashton and the crazy little Mr. Schmidt. Tonight's episode, The Problem with Jerry. otwartym liście do europosłów i wyborców niemiecka europosłanka CDU proponuje zniesienie części przywilejów unijnych urzędników. I w liście tym wymienia takie przeróżne smaczki. Unia Europejska funduje z tego tytułu każdemu funkcjonariuszowi bilet pierwszej klasy. Tu chodzi o wypłaty dla eurokratów i ich rodzin za podróż do domu. Bilet pierwszej klasy plus dodatkowe 6 dni urlopu dla urzędników z Brukseli, których podróż przekracza 2000 km. Czyli co, że samolotem leci się dłużej niż 1,5 godziny, bo to na to wychodzi. Argumentuje też, że dzięki zniesieniu temu przywileju w samej tylko Komisji Europejskiej można by zaoszczędzić 530 etatów. Ale chodzi o to, że co, żeby ci ludzie nie stracili pracy, tak? Że będą. To jeszcze, może się okazać, że jeszcze jedno dno jest w tej informacji, że Komisja Europejska planuje cięcia. Słuchajcie, to byłby strzał. Czy ciekawe, czy Komisja Europejska... Słuchajcie, dobra, nie wiem, właśnie na to wpadłem. Przez chwilę na to wpadłem. Założyć Związek Zawodowy Eurokratów. Głupie? Mądre? Nie wiem, bo właśnie to wymyśliłem. Związek Zawodowy Eurokratów. Słuchajcie, zakładamy coś takiego. Eurokraci muszą nam płacić po tam, nie wiem, 1000 euro rocznie. Oczywiście trzeba to tak załatwić, żeby to nie oni z kieszeni płacili, tylko żeby wszyscy demokratycznie zgodzili się, żeby to z budżetu europejskiego zostało opłacone oczywiście. To nie jest dużo, jest ich tylko 34 tysiące urzędników. To jest 34 miliony euro rocznie. I to jest dobra kasa. I co by ten związek gwarantował? To, że nie mogą cię wyrzucić z Komisji Europejskiej. Do Komisji Europejskiej i tak nie ma wyborów, to jest tylko do Parlamentu Europejskiego. Komisja jest sztywna, więc w zasadzie już sam traktat lizboński załatwia za nas robotę. Nie może być cięć. No bo jak? Jest związek zawodowy, nie? Dobra, tylko nie mówcie mi, że już istnieje jakiś związek zawodowy w Komisji Europejskiej, bo się wkurzę, po prostu 34 miliony euro mi przed nosem przeleciało właśnie. Europosłanka CDU chce też zniesienia rekompensat, jakie obecnie istnieją za dodatkowe godziny. No w każdym razie tutaj jest wymieniony totalny socjal. Młodszy rangą pracownik Komisji Europejskiej, oprócz 4 wolnych dni przysługujących średnio z tytułu corocznego powrotu do domu, otrzymał w 2011 roku nawet do 57 wolnych dni, czyli 12 tygodni urlopu. Urzędnicy wyżsi rangą mieli w tym samym roku nawet do 63 dni urlopowych, to jest 13 tygodni. Wszystkie te dni wolne kosztują Komisję 17 milionów euro rocznie. 16% dodatek za rozłąkę, który przysługuje każdemu urzędnikowi Unii Europejskiej pracującemu poza swoim krajem, jest też krytykowany przez panią Ingeborgę Grezle. Komisja Europejska oczekuje natomiast od zwykłych ludzi mobilności, namawia bezrobotnych Niemców czy Polaków, by szukali pracy w innym kraju Unii Europejskiej, ale oni nie dostają przecież takich dodatków, powiedziała. W praktyce wielu urzędników przenosi się na stałe wraz z całymi rodzinami do Brukseli lub do Luksemburga, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje Unii Europejskiej i w dalszym ciągu korzystają z 16% dodatku. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci ten dodatek za rozłąkę jest zwiększony do 25%. A pani europosłanka przyznała, że jej otwarty list ma na swoją inicjatywę dostała już bardzo wiele maili, bardzo dużo maili z poparciem, ale wśród nich były też listy z pogróżkami. Bardzo ciekawe. Pogróżki. To jest w ogóle ciekawe słowo. Ciekawe, czy są przedgróżki też jakieś. José Emmanuel Barroso, przewodniczący Komisji Europejskiej, sprzeciwia się fałszywym informacjom o płacach i warunkach życia unijnych urzędników. Wystąpienie pana José Barroso wydaje się być idealną puentą wystąpienia pani Ingeborgi. Portugalczyk skrytykował media, które opisują komfortowe życie całej armii urzędników pracujących w Komisji Europejskiej i innych instytucjach unijnych. Panu Barroso nie podoba się, że media ujawniły informację, że 2000 unijnych biurokratów zarabia rocznie od 124 do 185 tysięcy euro. Pomimo tego, że w zeszłym roku mieli oni 3 miesiące wolnego od pracy. To media ujawniły, czy Wikileaks, panie Barroso. Nie mogę zaakceptować populizmu przeciwko służbie cywilnej dla Europy. Jest ona dla Europy wielkim skarbem, mówi pan Barroso. I Barroso, podsumowując swoją wypowiedź, krytykując dziennikarzy za to, że ujawnili, jaką dużą ilość pieniędzy ogromna ilość urzędników zarabia, powiedział, że nie chciałby bynajmniej, by Komisja Europejska była czymś w rodzaju dyrektorem szkolnym dla Europy, ale z drugiej strony nie zawaha się interweniować, kiedy prawo któregoś z krajów członkowskich wejdzie w konflikt z fundamentalnymi wartościami Unii Europejskiej, jak to miało niedawno miejsce na Węgrzech. Agent Tomasz. Antyniusy. Klub poselski Platformy Obywatelskiej zaprzecza pogłoskom o powstawaniu nowych stanowisk tworzonych specjalnie dla członków rodzin w biurze prasowym. Informacje o powstaniu stanowiska niedorzecznika prasowego zdementował dziś rano klubowy intendent do spraw dementowania pogłosek Mariusz Schetyna. Minister Grabarczyk przyjął delegację libijskiej narodowej linii lotniczej Kadaf Air w celu omówienia fuzji libijskiego przewoźnika z prywatną jeszcze firmą Pozbus, zapewniającą połączenia minibusowe na linii Poznań-Lubin-Poznań. Jest to pierwsza z 7 fuzji polsko-libijskich zapowiedzianych przez ministra Grabarczyka na rok 2011. Monika Olejnik zaprzeczyła, by w jej programie Lech Wałęsa przyznał się do współpracy z SB. Apel Moniki Olejnik o nieprzesadzanie z pewnymi reakcjami poparł już Andrzej Wajcha wraz z żoną. Katarzyna Kolenda-Zaleska, znana z produkcji dokumentów o Wisławie Szymborskiej, nisko oceniła nasze narodowe zdolności w interpretacji słów wielkich postaci. Przy okazji zdementowała pogłoski, by jej pierwsze nazwisko pochodziło od słowa kolendra, określającego roślinę z rodzaju selerowatych, odpowiedzialną ponoć za spadek potencjału przy częstym zażywaniu. To były Antyniusy. Agent Tomasz. A tak całkowicie poza naszym tygodniowym podsumowaniem, to jak wszyscy teraz obserwują, bohaterem tygodnia jest pan Kaddafi, zły wilk z ciemnego lasu, dyktator. Nikt nie wspomina oczywiście o tym, że jeszcze niedawno cieszył on się sympatią liderów wolnego świata. Nikt nie wspomina o tym, że jest socjalistą i zatwardziałym lewicowcem. No bo po co? Taka nieważna informacja. Co niektórzy komentatorzy zauważyli, tu już ja za nimi powtarzam teraz w tym momencie, Barack Obama, kiedy mówi o Libii, nie wspomina nazwiska Kaddafiego. I tu znalazłem taki malutki fragment wywiadu ze stacji CNN z audycji Larry'ego Kinga, którym gościem programu był właśnie pan cieszący się sympatią Kaddafi. Moje poglądy są zbieżne z poglądami narodu USA. Modlimy się, by osiągnął swoje cele, zrealizował wizję. Czy mógłby być prezydentem na zawsze? Chciałbym. Mam nadzieję, że będzie. Dlaczego? Bo jego wizja zbawi Amerykę. Jego wizja zmieni świat. Numer 6. Przy okazji całej tej libijskiej awantury można przyjrzeć się temu, jak wspaniale funkcjonuje wspólnotowa solidarność. Nieprzypadkowo użyłem tych słów oczywiście. Są one jednymi z najpopularniejszych. Moi drodzy, postulat krajów południa Unii Europejskiej. Kraje południa Unii Europejskiej, czyli te Southern Fringe, jak to się teraz modnie mówi w nowoczesnych mediach. Południowa krawędź, tak? No, kraje mają ten malutki problemik, ponieważ te wszystkie facebookowe rewolucje doprowadzają do tego, że straż miejska, straż przybrzeżna, marynarka, służby wojskowe nie przyglądają się za bardzo temu, czym powinny się przyglądać, i do krajów takich jak Włochy na przykład przedostaje się ogromna ilość imigrantów z Tunezji chociażby, z Libii, Egiptu i tak dalej. No więc chłopaki mają problem i teraz buduje się jakiś wewnętrzny, przedziwny konflikt w Unii Europejskiej, która tak naprawdę jest tak spuchnięta, że nie jest w stanie niczego zaproponować oprócz wystąpienia przed dziennikarzami tak naprawdę, bo to czy pani Ashton tam pojedzie do Egiptu, jeszcze dwa razy coś powie przed kamerą, czy to, że pan Buzek coś tam znowu powie o demokracji i jakiejś pomocy, no to wiecie, tak naprawdę nikogo to w Libii nie interesuje tak naprawdę. I cóż, nie ma zgody na postulat krajów południa, które nie radzą sobie z napływem imigrantów z Afryki Północnej, aby inne kraje przyjmowały ich do siebie. Jerzy Miller zadeklarował w czwartek w Brukseli, że Polska jest gotowa nieść pomoc na miejscu. Polska jest gotowa wysłać na miejsce pomoc i sprzętową, i ludzką, tak aby wydolność tego procesu też była większa. Od wielu dni Włochy biją na alarm, że sytuacja w Libii, gdzie siły rządowe krwawo tłumują demonstracje, grozi katastrofą humanitarną, zalaniem Unii Europejskiej falą libijskich imigrantów, w tym głównie żyjących tam obecnie cudzoziemców z Afryki i dalekiej Azji, których liczbę Unia Europejska szacuje na od 0,5 do 1,5 miliona. Proszę Europę o podjęcie wszystkich koniecznych środków, aby zmierzyć się z katastrofą humanitarną. Nie można nas zostawić samych. Oczekujemy solidarności, apelował w czwartek w Brukseli włoski minister spraw wewnętrznych Roberto Maroni. Szefowie ministerstw spraw wewnętrznych Szwecji, Belgii, Niemiec wyrazili przekonanie, że ich włoski kolega przesadza, strasząc biblijnym potopem. No. Na wniosek Niemiec ambasadorzy państw Unii Europejskiej rozmawiali we wtorek o wprowadzeniu sankcji wobec reżimu libijskiego. I tu właśnie Włochy i Malta są przeciwne tym sankcjom. Do wprowadzenia jakichkolwiek sankcji niezbędna jest w Unii Europejskiej jednomyślność. Oba kraje obawiają się między innymi fali nielegalnych imigrantów w razie upadku państwa rządzonego od 42 lat przez Muammara Kaddafiego. Z kolei tu jest niezły newsik. Brytyjski konserwatysta, europoseł Charles Tannock zaproponował we wtorek, by nad Libią pilnie utworzyć strefę zakazu lotów po to, by uniemożliwić brutalnemu reżimowi dalsze atakowanie z samolotów własnych obywateli. I dopóki atakują z samolotów własnych obywateli, to mogą, ale jak będą łamać prawo zakazu latania, to już wtedy się za nich weźmiemy. Gospodarcze sankcje ONZ wobec Libii zostały zniesione w 2003 roku, kiedy Libia zgodziła się na wypłacenie 2,7 miliarda dolarów odszkodowania za zamach nad Lockerbie, za który wzięła odpowiedzialność, a jak teraz się okazało, Kaddafi osobiście ten rozkaz wydał. Okay? Czyli tak jak w zasadzie w zeszłej audycji przewidywał i o czym w zeszłej audycji napominał nasz gość Nigel Farage, tak też się dzieje. Nie mamy Europy dwóch prędkości, mamy Europę południową i północną. Na północy imigrantami oczywiście będą niedźwiadki, na południu imigranci z Tunezji. Tak dla równowagi kolorystycznej. Numer 5. Nikt nie zarzuci nam stronniczości. Powiedział coś głupiego konserwatysta. Nie ominęliśmy tego, moi drodzy. A za chwilę przejdziemy do innej głupoty tak naprawdę. O ile pan europoseł Charles Tannock chciał zakazać latania nad Libią, Libijczykom, normy europejskie złamali. O, straszne! Moi drodzy, teraz kolejny news, też brytyjski, też odrobinę wyspiarski. Brytyjska Komisja do Spraw Równości i Praw Człowieka. Jak zwykle, jak co mniej więcej w każdym agentomaszu, to dowiadujemy się o istnieniu nowej komisji, o której nikt wcześniej nie wiedział. Brytyjska Komisja do Spraw Równości i Praw Człowieka prowadzi śledztwo mające ustalić, czy hotele dla gejów, aby nie dyskryminują heteroseksualistów. No bo wiecie jak jest. W momencie, w którym odeszliśmy od świętego prawa własności, komuniści negują to prawo własności. Prawo decydowania o rzeczy, którą posiadam. Socjaliści marginalizują to prawo, próbują je naginać dla jakiegoś ogólnie niesprecyzowanego pojęcia bezpieczeństwa. To zaczyna się robić strasznie. I stąd praktycznie wynikają wszelkie jałowe spory o tym, czy zapinać pasy, czy palić w knajpie, czy nie palić w knajpie. Czy chodzić po lodzie, jak zamarznie gdzieś na molo w zimie, czy nie. Generalnie wszystkim już teraz zajmuje się odpowiedni urząd. Hotele dla gejów dyskryminują heteroseksualistów? Tak, oczywiście, że tak. Czy powinny za to zostać karane? Oczywiście, że nie. Jeśli to jest, w tym hotelu jest taki deal, właściciel życzy sobie, ma konkretny profil klienta, powinien mieć pełne prawo odmówienia wstępu innym klientom. Niestety będzie musiał zapytać o to, ponieważ no, jak inaczej. Jeśli mu to nie przeszkadza, no to proszę bardzo, niech takich ma klientów, jeśli mu to przeszkadza, to Jezu, no to jest jego własność, prawda? Co najwyżej nie zarobi. Co najwyżej pójdzie w świat negatywna opinia o tym miejscu, nie wiem, zezłoszczona para hetero w tym wypadku seksualna, pójdzie do innego hotelu, w których nikt ich o to nie będzie wypytywał, gdzie nikt nie będzie robił z tego problemu, że są heteroseksualni, prawda? Wrócą do domu z wakacji i naopowiadają bzdur, znaczy bzdur, naopowiadają, obrobią, że tak powiem. Nie wiem, jak teraz to wybrnąć z tego. Co mu obrobią? 4 litery? No nie za bardzo. W hotelu gejowskim? No nie. W każdym razie na pewno zostawią komentarz na internecie, tak jak zazwyczaj ludzie robią. Okay? I co najwyżej rynek to wyreguluje. I ten komentarz, że dyskryminowani są heteroseksualni, będzie ostrzeżeniem dla następnych heteroseksualnych i zachętą dla ludzi homoseksualnych, którzy będą chcieli sobie w jadłodajni tego hotelu się przytulać, całować w czółko i tak dalej. Więc ta sama informacja posłuży zupełnie dwojako i w obu przypadkach posłuży, jakby pchnie sprawę do przodu. To będzie dobry ruch tak naprawdę. Więc nie ma co się czepiać tego, że hotele dla gejów dyskryminują heteroseksualistów. I tak powinno być. Wszystko wzięło się stąd, że jakiś czas temu hotel, który był hotelem tylko dla chrześcijan, przegrał sprawę w sądzie, którą właśnie dwójka gejów wytoczyła. Recepcjonista w porozumieniu z właścicielem hotelu odmówił wynajęcia pokoju dwóm panom. I ci dwaj panowie wygrali sprawę w sądzie. Teraz, jak się okazuje, ich zwycięstwo obróciło się przeciwko nim. Z czystej głupoty, w obu przypadkach tak naprawdę. Że to jest znowu problem, który nie istnieje, który staramy się rozwiązać i on, rozwiązywanie tego typu problemów niestety kosztuje nas coraz więcej. I tutaj mam w ręku Sunday Telegraph, gazetę, która traktuje o tym wypadku, o tych wypadkach, bo jest tego sporo, jak się okazuje. Właściciele gay only, czyli barów tylko dla gejów, boją się tego, że jest to dwusieczny miecz. Przepchnięcie takiej antydyskryminacyjnej ustawy może ich wypchnąć z biznesu, jak się okazuje, ponieważ ich homo klienci mogliby czuć się niewygodnie w tych hotelach w otoczeniu heteroseksualnych. Póki co te hotele są dla nich czymś w rodzaju azylu, miejscem, w którym nie czują się skrępowani. Sprawę da się oczywiście rozwiązać, to nie jest koniec świata. Wystarczy się nią nie zajmować, tak naprawdę. Zresztą jak ktoś się nawet obrazi, że mu się tam nie pozwoli spać w jakimś hotelu, no trudno, okej. Okay. Są restauracje, w które wchodzi się, nie wiem, tylko we fraku. Nie? Czy to nie dyskryminuje dresiarzy na przykład? Według mnie bardzo. Dobra, a teraz a propos dresiarzy. Mam taką informację, już uzupełnienie poprzedniej tej naszej homoinformacji hotelowej. Jest to taka propozycja, która wyszła właśnie od jednego ze środowisk gejowskich. Gdyby taką propozycję wytoczył jakikolwiek minister, to by mu łeb ucięli. Gdyby wytoczył to dyrektor ośrodka sportowego, miałby wilczy bilet do końca życia. Tęczowa Trybuna, grupa przedstawiająca się w internecie jako pierwszy gejowski fanklub reprezentacji narodowej w piłce nożnej, biedna reprezentacja, domaga się specjalnych sektorów na polskich stadionach Euro 2012, donosi Gazeta Wyborcza. To brzmi jak dowcip tak naprawdę. Serio, to brzmi jak dowcip. Grupa tłumaczy inicjatywę chęcią zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Domagamy się od wszystkich organizatorów w 2012 stworzenia bezpiecznego sektora dla członków naszego fanklubu. Podobne inicjatywy w krajach Europy Zachodniej znalazły pozytywny oddźwięk wśród działaczy odpowiedzialnych za organizację imprez piłkarskich. Głosy takie jak nasz doprowadziły również do akcji Piłkarze przeciw homofobii. Chyba piłkarze powinni wyjść z taką inicjatywą, a nie... Dobra. Odpisał im rzecznik prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza, Antoni Pawlak. List opublikowano na stronie fanklubu i czytamy w nim: jedyne wydzielone sektory, jakie przewidujemy na stadionie, to sektory dla niepełnosprawnych. Nie przewidujemy osobnych sektorów dla przedstawicieli różnych orientacji seksualnych, religijnych czy politycznych. Rozwiązanie nie wydaje mi się zbyt sensowne. Ma ono bowiem wszelkie znamiona naznaczenia. Jest jak wskazanie palcem, oto tam siedzą geje, napisał Antoni Pawlak. Kto stoi za tęczową trybuną, nie wiadomo, na stronie nie ma żadnych nazwisk. Tak jak podejrzewam, brzmi jak dowcip. Jak ktoś mi udowodni, że to nie jest dowcip, to jest to nawet fajny dowcip. Jeśli byśmy zorganizowali podobny dowcip i dostali odpowiedź z biura prezydenta, byłoby fajnie. A jakbyśmy nie dostali, byłoby jeszcze śmieszniej. Inspirujące, nie? Numer 4. Jeden ze stałych tematów, już serialowy praktycznie, temat szatańskich dwudziestek. Ja właśnie przed chwilą sobie uświadomiłem, że G20 to też jest szatańska dwudziestka. O G20 jeszcze dzisiaj wspomnimy. A propos tych szatańskich dwudziestek, to wiecie, o co chodzi. 20% ograniczenia, 20% wzrost efektywności do 2020 roku, ograniczenie dwutlenku węgla, czyli CO2. 2O, to też szatańska dwudziestka odwrócona, o czym zawsze wspominam. Do 2020 roku te dwudziestki pojawiły się w audycji, kiedy okazało się w którymś odcinku, że odcinków po kolei mieliśmy same dwudziestki. Wszyscy chcieli coś załatwić do 2020 roku i poza tym, że za 3000 lat, czy tam 5000 lat, czy 100 tysięcy lat słońce spali ziemię, a potem zgaśnie, czy odwrotnie, to nie ma żadnej daty tak naprawdę. Tam się później okazało, dopiero później zaczęły się pojawiać właśnie cyferki, że może nie do 2020, ale 2030. Przez właśnie, jak to zawsze zazwyczaj bywało w krajach socjalistycznych, obiektywne niemożności z realizacją planu wystąpiły. Na przykład ochłodzenie bardzo przeszkadza w walce z ociepleniem. I tutaj tylko chciałem w tej króciutkiej notce wspomnieć o Banku Światowym, a dokładnie o Leszku Kąsku, który jest ekonomistą Banku Światowego i on tutaj wypowiedział się niedawno na forum a propos 20 właśnie szatańskich. Realizacja planu redukcji emisji dwutlenku węgla 20% do 2020 podniesie ceny elektryczności w Polsce, kolejna 20 uwaga, o 20%. Tak, tak proszę Państwa, ceny elektryczności o 20%. Oprócz normalnych podwyżek, które odnotowujemy. Bank Światowy, BŚ w skrócie. Nie powinno mówić się na Bank Światowy BŚ, bo to od razu Bank Śląski się przypomina. Chyba, że... Realizacja planu redukcji emisji dwutlenku węgla 20% do 2020 obniży polski PKB o 1,5%, podniesie stopę bezrobocia o 0,5% w porównaniu ze scenariuszem zakładającym brak zmian. Z modelu, który przyjęliśmy dla oszacowania skutków realizacji unijnego planu redukcji emisji dwutlenku węgla, wynika, że ceny elektryczności wzrosną o 20% w stosunku do scenariusza zakładającego brak zmian, podczas gdy dla całej Unii Europejskiej ten wzrost wynosiłby około 10%. Dla całej Unii, traktowanej jako jeden kraj, spadek PKB związany z redukcją emisji wyniósłby 0,6%, wzrost bezrobocia 0,2%. Oczywiście, że te plany się nie sprawdzą, one się nigdy nie sprawdzają. Będzie 6,0 i 2,0. Tu tylko taka jest ta informacja, jakby ta wypowiedź pana Leszka Kąska kończy się takim plusem, że oprócz tego, że przez ileś lat po kolei będziemy tracić i ten PKB będzie coraz mniejszy, a co za tym idzie bezrobocie będzie coraz mniejszy, większe, a co za tym idzie PKB będzie coraz mniejszy, a co za tym idzie bezrobocie i tak dalej, to można, w jednym z badań mu wyszło, że w 2030 roku PKB wzrośnie o 0,2%. Czy nie jest tak źle, moi drodzy? 0,2%. To też przez znowu 0,2, nie? Zimno mi się zrobiło. Agent Tomasz. Drodzy, króciutka wiadomość, którą przyznam, nie za bardzo chciało mi się wierzyć. Na styku kultur zazwyczaj tworzą się takie pasma ziemi niczyjej, które później zamieniają się w takie coś w rodzaju mieszanek. Na granicy Teksasu z Meksykiem ludzie mówią jakby odpowiednią wersją języka, prawda? Powstało coś takiego jak Spanglish, który to jest jakby coś w rodzaju języka, jest takim zastępczym slangiem, troszeczkę angielskiego, troszeczkę hiszpańskiego. I jak się okazuje, moi drodzy, istnieje możliwość dogadania się chrześcijan z muzułmanami. Powstaje Chryslam, czy Christlam, nie wiem, kto powiedział, nie ma literki T właśnie, brakuje mi tej T. Chryslam, dobra, niech będzie, czy Chryslam. Okazuje się, że polityczna poprawność, hipertolerancja w ogóle, hipertolerancja jest w stanie wytworzyć coś w rodzaju nowej religii. Chociaż wydawałoby się, że te dwa wierzenia, te dwa poglądy są sprzeczne, tak naprawdę wykluczają się w swoich pretensjach i w swoim interpretacji świata i mają oczywiście jakieś tam wspólne mianowniki, ale generalnie są ogromnie od siebie odległe. Numer 3. Nie dla kościoła w Tennessee, Heartsong Church w miasteczku Cordova i kościoła w Aldersgate w Vancouver. Pierwszy kościół to był... Dobra, oba są protestanckie generalnie. Akurat historia dotyczy tych dwóch kościołów. Już nie przejmujmy się tym, w którym coś się odbywa. Generalnie okazało się, że te kościoły zinterpretowały właśnie wezwanie do pomocy bliźniemu dość dosłownie i udzielają miejsca w swoich salach wyznawcom muzułmańskim. Produktem, jeśli można to tak nazwać, tej przyjaźni, jak się okazało, jest oprócz takiego projektu Chryslam, są wspólne święta obchodzone przez wyznawców obu kościołów. W tym kościele Heartsong w Tennessee wspólnie z przedstawicielami islamu obchodzone są już święta dziękczynienia na przykład. Odbywają się mecze sportowe. Nie, no to przyznam szczerze, że idea... Nie, idea przeciekawa. No to jest tylko taki newsik. W zasadzie, okej, to nie jest coś, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu. Dobra, to nie jest ktoś, że znowu coś ktoś głupiego powiedział. Ponieważ to, o czym teraz mówimy, o tym zjawisku, to coś już jakiś czas trwa. No i wszystko wygląda ładnie, prawda? Są oczywiście głosy krytykujące. Jest taki pan, który nazywa się Alex McFarland. To jest taki teolog, który też prowadzi program radiowy. Podobnie jak ci z Guantanamo i podobnie jak ja tutaj teraz, też prowadzi swój program radiowy. Radio wraca do łask, nie? Tutaj gorzej, nie da się obrazkami ściemnić. Po prostu jest dokładnie to, co mówisz, jest przekazem i to jest twoja myśl, koniec po temacie. Doktor Alex McFarland jest oczywiście przeciwny tego typu miszungom, przedziwnym mieszankom religijnym. Oczywiście mówię, że tolerancja to jedna rzecz, proszę bardzo, możemy sobie urządzać piknik, ale żeby jedni modlili się w domu drugich, to jest w kościele drugich, jest troszeczkę jakimś przegięciem, szczególnie, że te wyznania są od siebie ogromnie odległe. Bo jak dwa jakieś zbory zielonoświątkowe korzystają wspólnie z tej samej sali gimnastycznej, no to okej, w porządku, jasne. W tym wypadku chyba jest coś dziwnego. I bardzo fajne zdanie powiedział, co by się stało, gdybyśmy poszli do muzułmanów i zapytali, hej, możemy użyć waszego meczetu, żeby wielbić Jezusa, który jest wcieleniem Boga, jest tym, który powiedział, że nikt nie przechodzi do Boga jak tylko przeze mnie. Wątpię, czy liczylibyśmy na pobłażanie, mówi dr Alex Farland. No z pewnością, czyli teraz po prostu kolejną częścią ewangelizacji powinno być zmiękczanie muzułmanów. Numer 2. I chociaż to wszystko bardzo ładnie brzmi, tolerancja, multikulti i tak dalej, to słowa i idee, przeciwko którym trudno wystąpić, przyznam szczerze, ja bym czuł się lepiej, gdybym nie miał czasami podejrzeń, a czasami nawet pewności, że ta ręka wyciągana jest tylko z jednej strony, że to tylko jedna strona pomaga drugiej, a dochodzą do mnie sygnały i to nawet, co tu dużo gadać, wielokrotnie byłem świadkiem takiej sytuacji, gdzie po prostu pomoc i wyciągnięcie ręki przez powiedzmy judeo-chrześcijańską kulturę do kultury islamu jest odbierane jako po prostu czyste frajerstwo. W sensie trudno się gada o religii, ponieważ trzeba czasami generalizować, a to jest bardzo, ale to bardzo krzywdzące. Dlatego dobra, przenieśmy się już ze Stanów Zjednoczonych do Paryża. Smaczniejszy temat przed nami. Reminiscencje, moi drodzy, do Związku Sowieckiego. Bardziej do stylu prowadzenia polityki przez Związek Sowiecki. Co ciekawe, te reminiscencje nie występują na wschodzie Europy, tylko na zachodzie. Czyli tak trudno w zasadzie nazwać to reminiscencjami, bo w sumie to za czym, prawda? Generał Franco wytępił komunistów w Hiszpanii, więc komunizmu nie mieli. Francja to taki, nie wiem, podlotek troszeczkę lewicowy generalnie. Okazuje się, że jak się nie miało komunizmu, to się za nim bardzo tęskni. Nieważne, co mówili ci, którzy ten komunizm, którzy tego systemu zasmakowali. Przechodzę do wiadomości. Konferencja ministrów finansów G20, ostatnia szatańska, a 20 w dzisiejszej audycji. Tu bardzo dobrze, że jest wyjaśnione, co to jest G20. To jest grupa 19 przodujących gospodarczo państw świata i Unii Europejskiej. Fajnie, dobrze, że Unia Europejska nie jest w tym przynajmniej nawiasie ani państwem, ani czymś, co w czymkolwiek przoduje. To można się co do tego zgodzić. Otwierając w piątek w Paryżu konferencję ministrów finansów, prezydent Francji Nicolas Sarkozy ostrzegł kraje członkowskie przed nieuzgodnionymi działaniami na własną rękę. Właśnie w czasach kryzysowych istnieje znaczna pokusa stawiania interesów narodowych na pierwszym planie. Ale byłby to koniec G20, zaznaczył Sarkozy. Tematem obrad są skokowy wzrost cen surowców i artykułów żywnościowych, polityka walutowa oraz przejawy globalnej nierównowagi między państwami G20. Powinna być jeszcze grupa G1, prawda? To same Chiny. Unia Europejska zajęła się cenami żywności. To właśnie a propos tych resentymentów. Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której apeluje o powstrzymanie wzrostu cen żywności. W rezolucji posłowie podkreślili, wiecie co, znowu mamy Parlament Europejski, który tak jak Nigel Farage powiedział w zeszłym tygodniu, goszcząc w tym programie, że ten Parlament Europejski nie ma nic tak naprawdę do zaproponowania i jest tylko scenografią mającą sugerować, że gdzieś tam za aktorami jest jakaś demokracja. I właśnie w tej rezolucji, tutaj w wiadomości przynajmniej z Parlamentu Europejskiego, ściągniętej ze strony Parlamentu Europejskiego, jedyne co podkreśliłem sobie, to słowa klucze. Rezolucje powinni mieć dostęp, należy na uwadze, wyraził zaniepokojenie godziwego. Posłowie skrytykowali nadużycia i spekulacje na rynku żywnościowym i energii, które według nich destabilizują produkcję żywności. Czyli mamy Sarkozy'ego, który upomina przed tym, żeby państwa nie myślały o własnych interesach, tylko kolektywnie się, prawda, jednoczyły. No i mamy Parlament Europejski, który powoli ostrzega nas o tym, że nadejdą regulacje cen żywności. Bo jeśli parlament wyciąga jakąś rezolucję, to jest tylko podkładka pod coś, co wkrótce nastąpi. Numer 1. Nie no, oczywiście z tym hasłem, że Franco wytępił komunistów w Hiszpanii, to jest przesada tropna. Chyba tych najważniejszych nie wytępił. A przynajmniej, nie wiem, jakoś tak się rozplenili się, jakoś tak rozmnożyli w ostatnich 20 latach. Każdy, kto był na wakacjach w Hiszpanii, ten wie, że sierpów i młotów tutaj nie brakuje i czerwonych gwiazd na ścianach. Tak czy inaczej, przynajmniej ostatnia informacja już dzisiaj, deserowa w zasadzie, tak jak bardzo często zdarza się to w Agen Tomaszu, że kończymy informacją już taką lajtową, deserową. Tu dwie idee już wspomniane w dzisiejszym programie znalazły swoje lustrzane odbicie, niestety w krzywym zwierciadle raczej. Reglamentacja cen i stwierdzenie, że jeśli podniesie się czegoś cenę, to staje się tu, czy taki fakt w zasadzie, to jest marketingowy fakt, to jest normalna konstrukcja, że jeśli podniesie się cenę czegoś, to natychmiast to może uchodzić za coś ekskluzywnego. I tak też stało się z harnasiem. Moi drodzy, gdzieś tutaj znalazłem jakąś taką przedziwną historię, która okazuje się, że w harnasiu nie można kupić więcej niż... A wiecie, że nawet nie wiem ile? Że w harnasiu nie można kupić więcej niż jakąś tam ograniczoną ilość puszek. W Carrefourze nie można kupić harnasia. Powiedziałem odwrotnie. W harnasiu nie można kupić Carrefoura. Też jest możliwe. W Carrefourze nie można kupić jakiejś tam ilości harnasia. Małgorzata Cieloch, rzeczniczka Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, tłumaczy, że najprawdopodobniej jest to chwyt marketingowy Carrefoura. Bo w końcu, co obchodzi jego kierownictwo, komu sprzedadzą piwo? Nie? Czy 10 osobom po 10 puszek, czy jedna osoba kupi 100? Dla nich to jest wszystko jedno. Skoro ustalili taką cenę, to znaczy, że przy sprzedaży dużej partii towaru wciąż mogą na nim zarobić. Komentuje pani Małgorzata Cieloch, nie wiem, co to ma wspólnego z historią. Ogłoszenie reglamentacji wprowadza w głowach klientów mylne przekonanie, jej zdaniem, że skoro towar wydzielał, to musi być lepszej jakości niż u konkurencji. A może jest to po prostu granie na naszym takim postkomunistycznym żalu za pięknymi, minionymi czasami, gdzie każdy miał pracę, mieszkanie i malucha na spółkę z sąsiadem. Rzeczniczka przypomina, że w kodeksie wykroczeń wciąż znajduje się przepis, zgodnie z którym kto bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży towaru, może zostać ukarany grzywną. Czy to przypadkiem nie rezonuje tutaj jeszcze ta trzecia historia z tymi motelami? Dysponujesz swoją własnością, nie chcesz jej komuś sprzedać? Masz prawo. Dobra, w porządku. Skończyliśmy dzisiejszego Agent Tomasza. Podsumowaliśmy ósmy tydzień 2011 roku, chociaż tak naprawdę mówiliśmy o rzeczach, które nie tylko w tym tygodniu się wydarzyły i nie tylko o tym tygodniu tak naprawdę mówią. Wydaje mi się, że były trochę bardziej uniwersalne. Jak zwykle, jak ostatnio coraz częściej, objechaliśmy całą kulę ziemską dookoła. Mam nadzieję, że podobała Wam się ta podróż. Jeśli chcecie zostawić wiadomość, zaproponować informację, pomysł na dżingiel, piosenkę, sketch kabaretowy, czy znaleźliście coś fajnego w sieci, co wydaje Wam się, że o czym można byłoby podyskutować na antenie albo poza anteną, tak samo drogą mailową, to na Facebooku jest profil Tomasz Agencki. Jest też strona fanklubu czy coś takiego, co się nazywa Agent Tomasz, tylko ważne, żeby z jednym T na środku było. I tak samo radio @agenttomasz.pl i Agent Tomasz z jednym T w środku. Agen jak miejscowość w Alpach, Tomasz jak imię męskie. To samo ze Skype'em, też agenttomasz.pl. No i jest strona agenttomasz.pl, ale skoro słuchacie tej audycji, to tak naprawdę ta strona Wam w niczym nie pomoże. Tomasz Agencki na Facebooku, bardzo serdecznie zapraszam. Tam się odbywają fajne, ciekawe dyskusje, wymiana linków, wymiana komentarzy i wydaje mi się, że ludzie o podobnych poglądach, między innymi tam, też mogą łączyć się w grupy, nie? Jak śpiewało Wzgórze ja patrzy. Nie dajcie się zastraszyć. Dobra, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Agent Tomasz. Trzymajcie się.